سخته تو سرخم نکن، حرفام زیاده پر درگیر نشه، هرچی خواستی فقط تموندهشون برامون، یه نور سفید توی شبامون، این دفعه فقط یه راه میرم، اون راه همون راهیه که مقصد نداره. هرچند دیگه سختیش تد شده ولی تش میرسی به حرفام، نه بذار بگم برای تسقایقی که برای شرایطو سخت کردن و جاده باری کردن، خیلی سخته که رویاهاتو بگیری تو مشتت فشار بدی که صداش در نیاد، ولی من تنها چیزی که داشتم هدفم بود که بسازمش پاسکاری نشه الان، ولی من تنها روزای سختم ملاک بودن که منو بازم صاف ببینی شلان، روزو میگذرم ولی یه بار نشد ما رو روی خودمون برداشت کنن، میخواستیم برسیم که رسیدیم تش، ما رو با طرز فکرشون تغییر کنن، بس سر این نیست که رسیدیم به آخر کار، منم بپیچم به خودم و حرفم و سری روک بزنم، تش برسی به حرفم، مهم همینه برام، بس خستم از همه دوروریام، از اونایی که فکر بودم خوب بودم با هم، از تکبریام، از تنهاییام، از فاصله ای که از بین من با خودم خیلی حرفه، اطلاع و ندم واسه موندم با کس بهش بل ندم، به هیچکی من نه باج ندم، به هیچکی من بوجدم، فقط می نویسم شعرا میشه مرهم دردام، واسه همین نمیبینی همه جوره سرپا اومد تو با دردام، نیفتادم دردام، همه جوره سرپا اومد تو با دردام، میدونم یکی هوامو داره، آسمون بالا سرم پر ستاره ساره، روزا سفید و شب شنگی تره، کل شهر دست من، حالا این تازه شروع ماست، پرچم قله پرچم ماست، ببین فکرت درگیر چیه، درگیر پوستر و رنگ و چپیه، اون خودتی که فرهنگ سازه، نه اونی که دنبال نفت خودیه، دیدی ذهنت درگیر چیه، حالا فهمیدی اینجا پرچم کیه، این همه رفت اومد باعث شد مونده باشم، ولی خیلی جا خالی کردن، پر میکنم چاله چوله ها رو، من مدگرایی نیست توی کارم، تبلیغ سرفصل واسم، دیگه غم و غصه ایتون نیست، مثل سرطان مغز و استخوان پیس، درد نداری همه دورتن پیش میاد از او خیلی بدا، کو میگفتی که همه بادن، درد داری خالی کردم پشت تو، من توی ورس منو میشنوی، من پاش جونم هم میدم، این سمری مغز من، شب تا صبح صبح تا شب بیدارم پاش، صغرا کبرا تعریف نمی کنم، میتونی بنویس تو بهت مثل من، بعد بیا منو مسخره کن، فعلا سوژه اطرافیان خودتی، دعوت میشه از امر جا، چو کار بلدم با سن کمم، عقده من رو ورق میشه پیاده، تو هنوز پیگیر تو دودمی، واسه دو خط نوشتنم باید قیمت بدی گل بخری، چت میکنی مینویسی نصف من، لاتی ولی شک پشت دست، رول بر میکنه و هرت میکشه، قول میزنه ابنه تا به من برسه لومبن، هر کش بود غلط.